хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко памілаваў яшчэ 11 асуджаных па справе 19 снежня. Імёны памілаваных афіцыйнай крыніцы пакуль не паведамілі. Таму, як і ў ранейшых выпадках, журналісты пачалі званіць у прэс-службы, а сваякі зняволеных у калоніі. Гэтым займаўся і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён з намі на сувязі. Добры вечар, Алег. Добры вечар. Што вам сказалі на ваша пытанне пра асобы памілаваных? Ну, калі шчыра, то я раблю такія фармальныя званкі, добра ведаючы з практыкі двух папярэдніх вызваленняў, што афіцыйныя крыніцы прозвішчы чамусьці хаваюць да апошняга. Увогуле іх не называюць, пакуль гэта не становіцца вядома правабаронцам, незалежным журналістам, сваякам і так далей. Ну, вось і мой званок быў першаму кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі, Павлу Лёгкаму. Вось што ён адказаў. Падалёгкі, добры дзень. Добрый. Вас турбую раду саму, Далек Зузілович. Можа, праз вас мы зможам даведацца прозвішчы памілаваных? Не даведаецеся. Дело в том, что по морально-этическим соображениям, без разрешения самих этих людей, мы не имеем права распространять их имена, фамилии. А калі прыкладна можа адбыцца вызваленне, хаця можна сказаць? Это и вопрос не ко мне. Это вопрос процедуры, а я, как вам известно, работаю при службе президента, а не в департаменте исполнения наказаний. Таким чином Павел Лёгкі назваў департамент выканання пакаранняў установай, якая адказная зараз за вязняў. Я зрабіў званок і туды, вось што адказаў дзяжурны. Мы ж не мілуем, в адміністрацыі прэзідэнта мілуюць. Можа, вам уже спущена за спісы? Так, мы такой інформацыі не владеем. Не валодаеце пакуль інформацыі. А калі чакаць вызвалення тых людзей? Ну, как только к нам приходит, мы сразу освобождаем. То есть пока ничего не приходило? Да, мы же исполняем приговор, там, решение все эти администрации, там, по помилованию. Приходит, значит, мы исполняем. Нету, значит, не исполняем. І вось на дадзены час у 18 гадзінаў у ніякіх дзяржаўных медыях і прозвішчаў і калі будуць вызваленыя гэтыя памілаваныя не названа. Але ці можна неяк вылічыць хаця б з папярэдняй практыкі, як хутка ад моманту абнародавання указу да яго выканання могуць выпусціць вязняў? Можа быць, што-небудзь стала вядомае ў іх сем'ях? Значит, практика супярэчлівая. Першая хваля вызвалення, калі было вызвалена 9 чалавек, указ з'явіўся ў пятніцу, пачалі людзі выходзіць у суботу вечары, астатнія выйшлі, большасць выйшла ў нават у нядзелю. Значит, другая хваля, калі вызвалілі 4 чалавекі, вось дзе недаўна это было, тады усе выйшлі буквально літаральна на наступны дзень пасля у той жа дзень, як з'явіўся указ. Журналісты даведаліся пра указ к вечару, і ўжо ўвечары, уначы прыйшлі цягнікі з розных месцаў, якія прывезлі вязняў. Таму вось, калі меркаваць па апошняй практыцы, то гэта можа з'явіцца ўжо зараз. Ну і вось ўжо ёсць прозвішчы двух памілаваных, пра якіх дакладна вядома, са спасылка, канешне, перш на ўсё на іх сваяку, што яны вызваляюцца, гэта Павел Вінаградаў і Фёдор Мірзаянаў з Івацэйскай калоніі. Святлана Виноградова, это жонка Павла Виноградова, поведомила, что был ее звонок. Ее подтвердили у колонии, что ее мужа вызволят и привезут в 12 годину на тягник на вокзал у Ивацевичах. А крыху пазней ёй быў званок ад бацькі Фёдора Мірзаянова, Рыма Мірзаянова, які зараз знаходзіцца, дарэчы, на Сахаліне. Ён адтуль пазваніў, сказаў, што таксама яму сказалі ў калоніі, што яго сына вызваляць. Гэта, паўтаруся, будзе прыкладна ў 19 гадзінаў, іх прывязуць на вакзал. Зараз Святлана па інтэрнэце высвятляе, якім цягніком яны могуць прыехаць у Менск. Ну, таким чином можна парадавацца прынамсі за Виноградовых. І давайте нагадаем, што гэта была якраз тая маладая пара, якія ўзялі свой шлюб за кратамі. Так што вось маладая жонка дачакаецца прынамсі свайго мужа. Алег, а вось яшчэ застаецца 9 неясных ананімных імёнаў. Ваш прагноз, хто ж з гэтых вязняў можа падпасці пад формулёўку з меркаванняў гуманнасці? Давайте згадаем, што Змітер Бандарэнка знаходзіцца ў магілёўскай калоніі пасля цяжкой аперацыі, што Змітер Дашкевіч распачаў галадоўку, што Змітер Вуз таксама хворы, у яго малое дзіця недаўна нарадзілася. Вашыя прагнозы? Но, на жаль, меркуючи по тексте указу, где сказано, что осужденные, помилованные осужденные по справе 19 снежня, тому, на жаль, Максима придется выкрасить из этого списка Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова, яких покарали за инцидент, что отбылся на передней площади. Что тычется захворевших, то видать, что так. Я бараюся с Павлом Северинцем, який, до речі, відбиває хімію, і так само лічиться зняволеним. Він, до речі, так само може потрапити в цей спіс. Ну, я от з ним параюся, і ми так само прийшли до вислови, що хоча за все помілування закрані найперш тих, кому, у кого проблеми зі здоров'ям, гэта, крім тих, кого ви назвали, ще і Дмитрий Буланов, у якого були великі проблеми зі здоров'ям ще під час суду. Ось, тому мовчимо от ці люди. Я ще... Хоча за все, це не будуть кандидати на президента, але ось Павло Сергійович, наприклад, меркує, що Максима Дмитрія Вуса все ж таки помілують, бо його проблеми зі здоров'ям найперше це його турбує. Тому ось так, ну не думаю, що це будуть муж Ірини Халіп Андрія Санікова чи Миколай Статкевич, тим більше Миколай Автухович чи Біляцький, до їх для черга прийде пізній. Олег, давайте еще послушаем то, что сказал вам по телефону Павел Северниц на размову, с яким мы спосылались. Я думаю, что худшие за все тих, кто хворый, и Вуса, Бондаренко, например, и молодых. Там Кузбулава, Мирзаянов, Виноградов, Молчанов, Лобан. Думаю, что это всех. Там мается новая 19-я, я поглядел в уведомлении Белка. Это значит, что анархисты Дашкевич и Лобал туда не трапили. Ну и, в принципе, я так подозреваю, что и вот может быть ВУЗ. Может быть ВУЗ с кандидатом остается, напомню, не это самое. Это были меркования Павла Северинца, с яким гутарил наш корреспондент Олег Груздилович. Ну, додам, что Ирина Халіп сегодня так само выказала меркование, что кандидата у президента и у приватности яе мужа вызволить одним из апошніх. Чому Александр Лукашенко вызваляе палітвязняў партыямі, а не ўсіх адным махам? Вось як на гэтае пытанне адказаў нашаму радыё былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімир Някляеў. Тое, што Лукашенко вызваляе палітвязняў, гэта ніякае не дзіва, бо вызваляе па сутнасці не ён, а сітуацыя міжнароднай ізаляцыі, сітуацыя крызісу, з якога трэба неяк выбірацца, кепскае зусім фінансавае і эканамічнае становішча краіны. Вось што дыктуе Лукашенко тыя крокі, якія ён робіць. Ён зноў жа павінен быў бы дзеля таго, каб спрацавала гэта ўсё эфектыўна, не тягнуть в этом, так, не циркаться, как с кредитами Россия в отношении до Беларуси циркается там по миллиарду, как раз на зарплату, что месяц выдающий, а одразу вызвали всех полинезавольных. Это дозволило ему сделать рашучий крок до диалога с его развязом. Это махчима вывела делегацию белорусскую официальную на удел у саммите Всходнего партнерства, про что шлях, скажем, там до инвестиций, про Международный валютный фонд и так далее. Але вот есть же такая шкловская, лукашенковская принциповость. Я сказал, что они злочинцы. Я сказал, что ни в чем не гады это люди. У меня все одно покараны, вот покаравы, теперь как заховать, что называется, твар, быть выгляд, что он все-таки сам речь, значит, позволяя некий злочинцев, вот так поступово это робить. Я ничего иншего не чекал, это мы прогнозовали, что менавито так будут вызволяться полезноволенные, менавито такую оберуть формулу, и вызволить он урешти-решт усих, уключно с основными фигурантами. Але, конечно, Санников и Статкевич, и ВУЗ будут сапожными в этом списке. Относины мои до режима, до Лукашенко, это никак не меняет, потому что он не демонстрирует все-таки разумение ситуации целиком, он не демонстрирует это разумение катастрофично стану сегодняшнего в Беларуси, а демонстрирует только снова свои хитрики бесконцые, на полмеры, на полкроки, какими он весь сейчас користается. Это была реакция Уладзімира Някляева на сегодняшний указ о помиловании. Нагадаю, что усяго по справе 19 снежня было осуджено 43 человеки. Першие 9 были помилованы 11 жнивня. 1 вересня Лукашенко помиловал еще четверых. Однако, коли попередние два указы по воле его пресс-службы примались на подставе прошения о помиловании, то сегодня ничего про такие прошения не говорится. Помилованию попередничала встреча Лукашенко с министром міністрам замежных спраў Балгарыі Мікалаем Младэнавым 25 жніўня. Пра яе стала вядома з пісьма Младэнава вярхоўнаму камісару еўразвязу Кэтрын Эштан. Факт сустрэчы таксама афіцыйна пацвердзілі ў пасольстве Балгарыі. Младэнаў інфармаваў Эштан, што Лукашэнка абяцаў вызваліць палідзняволеных да пачатка кастрычніка. Пазней газета «Рэч Паспаліта» паведаміла, што нібыта Младэнаў прапанаваў Лукашэнку аднаўленне адносінаў з еўразвязам і 2 мільярды еўра крэдытаў у абмен за свабоду палітвязняў. Аднак МЗС Балгарыі гэтую інфармацыю не пацвердзіў. У эфіры «Свабода». Штодня ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша свабода. І нагадаю, сёння ў цэнтры ўвагі галоўная навіна. Мы спрабуем высветліць імёны вязняў плошчы, якія неўзабаве павінны выйсці на волю. Сачыце ў нашых далейшых выпусках, а таксама ў начной свабодзе о 22 гадзіне. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка памілаваў яшчэ 11 вязняў плошчы, на гэты раз з меркаванняў гуманнасці. Па словах Владзіміра Некляева, вызваляе не Лукашэнка, а сітуацыя ізаляцыі і крызісу. Сёння ў Менску прайшлі першыя валютныя таргі на рынкавых умовах. Курс даляра США склаў 8600 рублёў, еўра 12100. Заўтра ў Менску павінен пачацца суд над падазраванымі ў тэракце ў метро. Працэс будзе адкрытым. Многія прадпрымальнікі, якія апошнім часам спынілі свой бізнес, называюць асноўнымі прычынамі валютную праблему і зніжэнне пакупніцкага попыту. Да канца году цана паездкі ў сталічным транспарце можа скласці 1250 рублёў. Бясплатным стане праезд для студэнтаў дзённай формы навучання. Сёння ў Менску прайшлі першыя валютныя таргі на рынкавых умовах. На другой сесіі Менскай валютна-фондавай біржы зафіксаваныя наступныя курсы. Даляр США – 8600 беларускіх рублёў, еўра – 12100, расійскі рубель – 3005. Тым не менш, кіраўніцтва Нацбанку сцвярджае, што гэта не сведчыць пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, паведамляе Валер Каліноўскі. Праца Менскай валютнай біржы асаблівага відовішча не ўяўляе. Таргі адбываюцца дыстанцыйна праз кампутарную сістэму. У біржавым пакоі ў часе таргоў знаходзіліся толькі тры маклеры. Прадстаўнікі банкаў звязваліся з імі праз сеціва, а мадараваў увесь працэс нацыянальны банк. Спачатку прайшла першая сесія Менскай валютна-фондавай біржы, на якой валюту па танным афіцыйным курсе з ліку 30% абавязковага продажу атрымалі імпартэры энерганосьбітаў і лекаў. Адразу за ёю пачалася рынкавая сесія. Як паведаміў намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны, прапанова на першых рынкавых таргах была невялікая, каля 8 мільёнаў даляраў, і попыт на валюту перавышаў прапанову ў 5 разоў, а па некаторых валютах і болей. Участнікі таргов, прадавцы занялі выжидательную пазіцыю, поэтому можна гаварыць, што мы знаходзімся примерно на верхнім уровні возможного курса. І полагаем, што даже незначительный аб'ём предложение способен сегодня изменить ситуацию, и тренд курса будет направлен вниз. Тарас Надольный чакае, что продавцы валюты активизуются, и белорусский рубель почне расти. Поводле гоных словаў, Национальный банк сёння не скарыстаў своего права на валютные интервенции, каб збивать спекулятивные узроўні курсу. Намеснік старшыні Нацбанку декларуе рынковые подыходы. Попыт и пропанова на валюту вольные. Ніякага штучнага утрымання курсу, ніяких абмежаванняў экспартерам і банкам. Вольнае курсаўтварэнне ў абменных пунктах. Спадар Надольны зазначыў, што для таго, каб выйсці на адзіны раўнаважны курс і адзіную сесію валютнай біржы, спатрэбіцца 1,5-2 месяцы. Маўляў, вострай неабходнасці ў тым, каб хутка збліжаць цяперашнія два курсы, няма. Карціна з курсамі мае праясніцца па выніках 3-4 сесій, кажа ён. Мы сейчас не говорим ні о какой девальвации беларускага рубля, по той простой причине, што нет адправных точек, так скажем, есть официальный курс, и наша стратегическая задача сделать его единым, равновесным. На каком уровне получится эту задачу осуществить? Вот для этого мы, в общем-то, допсессию открыли. Спадар Надольный зазначил, что шерах банков здолел набыть валюту для обменных пунктов. Иншие будут працавать на обороте за кошт того, что принесут громадяне. И тягом 2-3 дзён удастся забеспечить попыт громадян на валюту. Былы старшиня Национального банку Станислав Богданкевич лечить смешной позицию Надольного, что говорки про девальвацию нема. Фактично со студеня рубель девальваны амаль у 3 раза, что и показали торги, каже он. Но я полагаю, что это шаги к установлению единого обменного курса. По крайней мере, признание реалий. Признание того, что с начала года белорусский рубель обвалился, обесценился 2,8-2,9 раза. Это уже положительно, потому что до сих пор ведь нельзя было вообще законно приобрести гражданам Беларуси и даже малому среднему бизнесу валют. Курс, безусловно, становится использованием административного ресурса, но все-таки он соответствует, на мой взгляд, тем реалиям, которые есть сегодня в белорусской экономике. Станислав Богданкевич меркует, что для того, как стабилизовать и утримать рынковый курс национальной валюты, потребная комплексная программа экономии, обмежевание рублевой массы, якой урад покуль не распрацовал. Финансовый аналитик Валерий Полховский, комментируя ситуацию на валютном рынке после первой рынковой сессии на бирже, а так само разнобой курсов у обменных пунктов коммерческих банков, зазначил. Банки просто не уверены и не спешат принимать какие-то конкретные решения. В целом ситуация характеризуется неопределенностью, поэтому будем наблюдать. Мы перелічылі па курсе 8600 рублёў за даляр сярэдні заробак у Беларусі за першае паўгоддзе. Ён складзе 182 даляры, а сярэдняя пенсія 600400 рублёў па новым курсе складае 70 даляраў. Ну а зараз наша пытанне: па якім курсе вам апошнім часам удавалася набыць даляры? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Доводилось куплять по так званым чорным курсе. А апошній раз 8500. Гэта больш-менш рэальны курс у дачыненні до беларускага рубля. Ну я не ведаю, што зараз будзе. Усе чакаюць, а чаго чакаюць, невядома. Вот такой курс, который в Нацбанке, ещё более-менее он устраивает. Но если вот как сравнить, он был на прошлой неделе, пускай, как говорят, по 9000, сейчас немножко упал, по 7,5, 7. Ну это неприемлемо, конечно, не по моему карману. Вот. Ну вот я, например, вот недавно покупал, вчера буквально покупал себе запчасть по курсу 7,5 тысяч. 7300. Ну, в обменных пунктах нету, валютчиков мы не покупали. Такими финансами не располагаем, чтобы покупать валютчиков. Очень дорого. Ну, только это кто выезжает за границу, наверное, кто на рынке торгует, им товары закупает. А мы пока обходимся своей валютой. Ну, когда она была в продаже свободной? Ой, да еще было 3500, что ли. Но будем говорить, что то, что в Кандоре это курс нереальный. По нему никогда не будет продаваться валюта в ближайшее время. То, что продают валютчики, он более реальный, но тоже, наверное, он не совсем справедлив. По 12 тысяч я сам не Гродненский. Как бы, и вот летом считали по 10 тысяч валютчики. Куплять не доводилось, доводилось продавать. Не 7,5, альбо 8. Реальный курс будет более, чем черный. Зараз, когда приходится, то только сдавать. Потому что купить, по-перше, немогчимо, а по-другое, как бы, и нема за что так сам. Ну, сдавать. Сдавать, когда есть возможность, то только 10 на черном рынке. Хиба 7,5 тысяч. Реальный курс на сегодняшний день, я думаю, что 1015. А може і болі, не ведаю. Валюту ввогуле зараз неможливо в обменниках купіць. У валютчиков так само зараз тяжкі часы, тому що шмат правоохоронних органів зараз ими займається. І так само неможливо купіць валюту і здати де-небудь кому-небудь. Чорні курси, ну, по 7 тисяч здати доляр. Таке міркування ми почули у Городні. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Купніцкі з Менску. Ну трэба ж быць такімі наіўнымі. У іх усе лідары па турмах ды калоніях ні за што сядзяць, а яны пра круглы стол з турэмшчыкам гавораць. Ды не збіраецца ні з кім дзяліцца ўладай, няўжо не зразумела. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце пазней у эфіры. Завтра, 15 вересня, у Доме правосуддя у Менску распачнецца працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Перадае Ігар Карней. Ад выбуху самаробнага прыстасавання на станцыі Кастрычніцкая пацярпелі больш за 300 чалавек. Паўтара дзясятка памерлі на месцы ці пазней у шпіталях. Сярод ахвяраў віцебскіх тэрарыстаў быў і 21-гадовы Раман Капцюх, сын заслужанага майстра спорту, прызэра алімпійскіх гульняў і чэмпіянату свету ў кіданні дыску Васіля Капцюха. Вось уже 5 месяцаў сям'я выбітнага спартоўца не можа адысці ад трагедыі, але спадар Капцюх кажа, дзеля сына мусіць пайсці на працэс. Мне очень сложно говорить на эту тему. Я даже не знаю, как я завтра смогу пойти. Я боюсь, не дай Бог, стать жестоким, потому что жестокость порождает жестокость. Любая речь, если я там скажу, будет направлена только на добро. Не хочу быть жестоким даже по отношению к убийце. Пускай люди сами осудят. Но я не знаю, как я завтра вступлю туда, мне тяжело. Если мы будем жестоки по отношению к людям, то это будет продолжение жестокости. Я думаю так, даже несмотря ни на что, хотя тяжело. Адразу пасля трагедыі ўлады паабяцалі усялякую падтрымку пацярпелым і сем'ям загінулых. Але падзеі паказалі, што каб не ўвага неабыякавых людзей, дзяржаўнай дапамогі не хапіла б на самыя элементарныя лекі, не кажучы пра пратэзы ці складаныя аперацыі. Фінансаванне паступала з двух крыніцаў – з гарадскога бюджэту і праз людскія ахвяраванні. Сем'і загінулых атрымалі ад сталічных уладаў кампенсацыю па меры 1000 базавых велічынь – па 35 мільёнаў рублёў. Пацярпелыя з цяжкімі цялеснымі пашкоджаннямі па 100 базавых велічынь, з меней цяжкімі па 50, з лёгкімі па 20. Агулам матэрыяльная дапамога 313 пацярпелым і сем'ям 15 загінулых з бюджэту склала 1 мільярд рублёў. Нашмат больш грошай сабралі звычайныя беларусы – больш за 4,5 мільярда рублёў. Максімальная сума дапамогі склала 164 мільёны рублёў, столькі атрымалі 4 чалавекі – інваліды першай групы, якія маюць патрэбу ў пратэзаванні. Астатнюю дапамогу размеркавалі наступным чынам. Сямейнікам загінулых – па 50 мільёнаў рублёў непаўналетнім дзецям, па 25 мільёнаў – паўналетнім, удаве – 25 мільёнаў, маці загінулых атрымалі таксама па 25 мільёнаў. 26-гадовы мянчук Яраслаў Пясецкі ад выбуху ў метро страціў абедзве нагі. Каб набыць пратэзы, неабходна некалькі дзясяткаў тысяч еўра. Пасля сённяшняга чарговага абвалу рубля невядома, ці хопіць на гэта сродкаў, сабраных усёй грамадой. Гаворыць Вераніка Пясецкая, сястра Яраслава. Зараз ён у акцэ пашыме, на выходны збіраецца ўжо дома. Трымаецца, да, малайцом. Пералічылі гэтыя грошы з гарвыканкаму? Да, пералічылі. Ці хопіць это на пратэзаванне? На цяперашнім курсе яшчэ хопіць, але калі курс падымецца, то трэба будзе зноў прасіць аб дапамозе. Мы заручаныя падтрымкай чырвонага крыжа. Так что, я думаю, мы сходим на то, что треба. Насколько мне известно, наш протезный завод заказывает немецкие детали, собираю у нас и ставит. А на суд вы не пойдете? Нет, мы не пойдем. Мы написали одного. Повестка была. Сенса нема. Калібнацыя прысутнасці што не падрашала, так. Шмат хто з ліку не толькі пацярпелых, але і тых, хто спачуваў удзельнікам трагедыі, абураўся. Матэрыяльную дапамогу сем'ям ахвяраў ды параненыя пачалі атрымліваць толькі месяц таму, калі ў выніку дэвальвацыі і абясцэньвання рубля сабраныя сродкі страцілі ў вартасці амаль утрая. Перадаваў Ігар Карней. Маці абвінавачанага Уладзіслава Кавалёва нядаўна дамаглася спаткання з сынам. Паводле яе высноваў, ён настроены на судзе адстойваць сваю невінаватасць. Інтэрв'ю з Любоўю Кавалёвай, таксама іншымі віцяблянамі, праз гадзіну. Ну а зараз інфармацыя важная для тых, хто карыстаецца грамадскім транспартам у Менску. Да канца сёлетняга году цана адной паездкі будзе каштаваць 1250 рублёў. Пра гэта сёння паведаміў старшыня Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька. Для мікрафону Владзімір Глот. З гарадскога бюджэту ў верасні на падтрымку грамадскага транспарту менскія ўлады перавялі 150 мільярдаў рублёў. Старшыня гарвыканкаму сказаў, што гэта дапаможа стрымліваць рост коштаў за праезд. Цана квітка можа дасягнуць 1250 рублёў. Пры сённяшнім сабекошце 2200 рублёў і цяперашняй цане 950 рублёў. Бясплатным стане праезд для студэнтаў дзённай формы навучання, якіх у сталіцы 120 тысяч. Мікалай Ладуцька ацаніў гэта рашэнне як сацыяльна адказнае і дарагое. Мы не прынялі его для пенсіянераў, паддзяржалі актыўную часть людзей. Это поддержка не для того, чтобы просто сесть в троллейбус и по нему ездить по городу, а для того, чтобы создать больше возможностей для самообразования, для самореализации, для творческого вдохновения, чтобы все получалось, чтобы подготовка в вузе прошла более эффективно. С этих позиций поддержать молодежь, потому что та молодежь, которая через 2-3 года вольется в ту же трудовую жизнь, дзе не будет бесплатного проезда. Ці ёсць у такім рашэнні жаданне ўладаў перацягнуць на свой бок менавіта моладзь? А пенсіянеры, маўляў, у любым выпадку больш лаяльны. Прафесар сацыялогіі Олег Манаев з гэтай нагоды адзначае. То, што студэнты традыцыйна болей крытычныя па адношэнню вообще к власці, к парадку і менш галасуюць, чым там пенсіянеры і за прэзідэнта или на местных. Это уже общее место, тут никакой социолог не нужен, это уже давным-давно так. Но и вот тут я могу подтвердить это любыми данными. Дело в том, что когда доходит дело до голосования, то процент студенческой молодежи, которая идет и голосует, он гораздо меньше, чем у пенсионеров. То есть огромное число студенческой молодежи попросту не голосует. Миколай Ладуцко сегодня потлумачил и стан речил с социальной допомогой со столичного бюджета. Улады уже пообещали каждому пенсионеру и бюджетнику краины по 500 тысяч разовой допомоги на городнину. У Менску, да и хочут додать еще по 500 тысяч, але их отримают только те, чей прибыток на одного человека не превышая в месяц 441 тысячи рублей, сказал старшиня горвыконкаму. В том, что мы второй раз с городского бюджета доплатим людям пенсионного возраста. Нет, а только это касается уровня доходов. Туда войдут и пенсионеры, и инвалиды, и работающие. В зависимости от уровня дохода. У Менску 414 тысяч пенсионеров, а столичную допомогу отримают прикладно каля 50 тысяч. У такой ситуации было б лепей подвысить пенсии, лічить былый министр працы Беларуси Александр Соснов. Люди, якія не обираются народом, яны перед народом и не отказывают. И они робят так, як хочуть, а не так, як было бы добро. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Что вы думаете про сегодняшнее помилование? Звоните теперь. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Александр Лукашенко памілаваў яшчэ 11 вязняў плошчы, на гэты раз з меркаванняў гуманнасці. Па словах Уладзіміра Некляева, вызваляе не Лукашенко, а сітуацыя ізаляцыі і крызісу. Сёння ў Менску прайшлі першыя валютныя таргі на рынкавых умовах. Курс даляра США склаў 8600 рублёў, еўра 12100. Заўтра ў Менску павінен пачацца суд над падазраванымі ў тэракце ў метро. Працэс будзе адкрытым. Многія прадпрымальнікі, якія апошнім часам спынілі свой бізнес, называюць асноўнымі прычынамі валютную праблему і зніжэнне пакупніцкага попыту. Да канца году цана паездкі ў сталічным транспарце можа скласці 1250 рублёў. Бясплатным стане праезд для студэнтаў дзённай формы навучання.